Kawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Nowa szefowa Komisji Europejskiej w Warszawie będzie rozmawiać o unijnych stanowiskach. Zerowy PIT dla młodych. Już od 1 sierpnia prezydent podpisał ustawę. Nowy rząd na Wyspach Brytyjskich. Premier Boris Johnson wymienił pół gabinetu. Do Warszawy przyjeżdża nowa szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen przed południem będzie rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Polska jest drugim krajem po Francji, którą odwiedza po nominacji. To dobry gest nowej przewodniczącej komisji, mówił w Trójce rzecznik rządu Piotr Müller. My nie skupiamy się na gestach, lecz na efektach polityki, ale faktem jest, że Ursula von der Leyen zdaje sobie z tego sprawę, że bez poparcia Polski, bez poparcia również premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu Rady Europejskiej dzisiaj przewodniczącą by nie była. W związku z tym liczę na to, że będzie pani przewodnicząca o tym pamiętała, ale to też jest dobry sygnał do tego, żeby faktycznie porozmawiać też o tych priorytetach programowych. Rzecznik rządu podkreślił na naszej antenie, że Polsce zależy na takach gospodarczych. Polski komisarz miałby zajmować się unijnym budżetem, energetyką, rolnictwem czy konkurencyjnością. Przesłuchania kandydatów i głosowanie w Europarlamencie nad całym składem Komisji Europejskiej odbędą się po wakacjach. Prezydent podpisał ustawę o zerowym podatku PIT dla młodych. Ulga zacznie obowiązywać już od 1 sierpnia. Według rządowych szacunków skorzystają z niej ponad 2 miliony osób. Podatku nie będą płacić młodzi do 26 roku życia, którzy osiągają dochody roczne mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, których roczny dochód nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. Limit w tej wysokości będzie obowiązywał od przyszłego roku. W tym roku będzie on wynosił 35,5 tysiąca złotych. Największym sukcesem polskiej policji jest pozytywna opinia Polaków. Tak w stulecie powstania służby mówi o pracy swoich podwładnych komendant główny. Jarosław Szymczyk podkreśla, że coraz więcej Polaków darzy zaufaniem policji i czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Po to zakładamy codziennie te mundury albo bez nich pełnimy służbę, żeby Polacy byli bezpieczni. A 89% naszych rodaków stwierdziło, że Polska to kraj, w którym żyje się bezpiecznie. 98% twierdzi, że czuje się bezpiecznie w okolicy miejsca swojego zamieszkania. 75% pozytywnie ocenia policję. Policję państwową 24 lipca 1919 roku powołał Sejm II Rzeczpospolitej. Wczoraj świętowano setną rocznicę. Koniec sądowego postępowania w sprawie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Sąd w Gliwicach 7 sierpnia ma wydać orzeczenie dotyczące jego delegalizacji. Wniosek został złożony po nagłośnieniu przez media, że stowarzyszenie zorganizowało urodziny Hitlera. W sądzie zakończyło się postępowanie mające ustalić, czy stowarzyszenie naruszyło prawo propagując nazizm. Prokuratura oraz wodzisławskie starostwo podtrzymały wniosek o rozwiązanie. Sprzeciwiają się temu kurator stowarzyszenia oraz jego przewodniczący Mateusz S. W sądzie sprawa delegalizacji ruszyła 4 stycznia. Wniosek o rozwiązanie złożył starosta powiatu wodzisławskiego. Poparła go gliwicka prokuratura. Przewodniczący stowarzyszenia oraz 6 innych członków zostało zatrzymanych w zeszłym roku. Usłyszeli zarzut publicznego propagowania nazistowskiego ustroju. W tej sprawie trwa proces w wodzisławskim sądzie. Relacjonował Łukasz Kałuża. Nowi ludzie na kluczowych stanowiskach w rządzie nowego premiera Wielkiej Brytanii. Boris Johnson już pierwszego dnia urzędowania wymienił połowę gabinetu. Najważniejsze resorty objęli zwolennicy Brexitu. Adam Dąbrowski. I have just been to see Her Majesty the Queen. Plan Borisa Johnsona wykonywać będzie zupełnie inny rząd niż ten Theresy May. Ponad połowa członków gabinetu straciła stanowisko. Na czele dyplomacji Dominic Raab. Najważniejsze to wyjść z Unii przed końcem października. Sajid Javid nowym ministrem finansów. Priti Patel rządzić będzie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nowy gabinet bardziej pro-brexitowy, więcej tu też przedstawicieli mniejszości etnicznych. Borisowi Johnsonowi zależało na podkreśleniu liberalnego, otwartego charakteru swych rządów. Ale jego pierwszą przemowę zagłuszały protesty. W parlamencie członkowie jego własnej partii zawiązują koalicję, która może go obalić, gdyby rzeczywiście chciał zdecydować się na twardy Brexit. Parlament i partia ciągle podzielone. Boris Johnson nie może liczyć na polityczny miesiąc miodowy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Już 72. osoba wybudziła się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Fundacji Światło w Toruniu. 18-letni Paweł Zdorochuska w kwietniu miał wypadek na motocyklu. Mi się wydaje, że jest świadomy tego, co się dzieje dookoła niego. Sprawność taka umysłowa, ona nie jest jeszcze w pełni ułożona taka. Sąsiad podpowiada, że wróci. Tak właściwie prawie od początku on zaczął ładnie kontaktować. I tak jak mama nawet mówi, ten postęp wyglądał w ten sposób, że oczy otworzył, świadomie zaczął się rozglądać. To zawsze jest sukces całego zespołu fizjoterapeutów, psychologów, neurologopedów. I to wszystko spowodowało, że w tej chwili jest zupełnie świadomy. Mówi prezes Fundacji Janina Mirończuk. 18-letniego Pawła czeka teraz rehabilitacja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami także duże. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, początkowo na wschodzie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 20 stopni, to na wschodnim wybrzeżu, a także nad Zalewem Wiślanym. W centrum kraju od 27 do 28 stopni, a najcieplej będzie na zachodzie 32. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać? Wybierz Eselif. Aż 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, a kosztuje mniej niż 13 zł. Suplement diety Eselif. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Warszawa w każdy dzień. Let's unite! Miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny dzień. Czasem pieprzę spojrzenie, rzuci ku nam jak pomienny gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, nowy czas.

Zmieniłem kontynent, zatopiłem je te wyspy po to, by znaleźć koniczynę. Krzaki terrorystyn, delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu stawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku. Jak to czasem lubię robić za tu? Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, ławy, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, który końca brak, czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej akwarii? Historia i kaliber 44. Życiowe historie państwo już przysyłają. I pan Michał, i pan Zbyszek, pan Piotrek, to już państwo słyszeli. Pan Zbyszek na urlopie od dziś powyłączał wszystkie budziki, alarmy, a tu proszę, naturalnie się obudził 5.20. No i będzie sobie słuchał i bardzo dobrze. Cieszę się, że pan z nami, ale tu od pana Michała ciekawsza historia, jeszcze bardziej ciekawa. Piszę, bo nie mogę się doczekać audycji, po półrocznej przerwie. Przerwie, gdzie wraz z narzeczoną zrobiliśmy sobie przerwę od pracy i wybraliśmy się na drugi koniec świata. Trasa bardzo podobna do tej, którą pokonał Tomek Gorazdowski, choć trochę wydłużona. Pozdrawiamy i nasłuchujemy. Wracaliśmy przez Stany Zjednoczone i chyba jetlag. Od 3.50 nie śpimy i słuchamy. To pan Michał i pani Emilia. Serdecznie się kłaniamy, zapraszamy do słuchania Trójki. 22 i 7 trójek numer telefonu. Piotr Łodej już czeka. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Skoro państwo wstali, to teraz w skrócie o tym, co będzie. Zapraszamy do Trójki. A będzie? Będzie między innymi o Wiśle. Stan wody Wisły bardzo niski. Na początku lata Wisła była wyżej niż teraz. W Ukrainie nasza rzeka Dnipro lepiej wygląda niż Wisła. Naprawdę. W Kijowie Dniepr został skaskadyzowany. Nie ma problemu z wodą. Tak to wygląda. I o tym porozmawiamy za kilka chwil. Bardzo niski stan wody, nie tylko w Wiśle, w ogóle w Polsce. No i do tego właśnie będziemy wracali, o tym będziemy rozmawiali. A poza tym Pallat nas będzie zajmował. Apel do wszystkich słuchaczy Trójki, ażeby nieużywane telefony komórkowe przekazywali do utylizacji, w których po prostu zawarty jest cały szereg cennych pierwiastków, wśród nich pewne elementy również palladowe. A dlaczego pallad nas będzie zajmował? Bo pallad jest bardzo drogi. No, dzisiaj drożeje na przykład, bo było 1520, a teraz jest 1532. Złoto wczoraj kosztowało 1420, więc jest 100 dolarów różnica. Gdyby się zdarzyło tak, że państwo sobie kupili kilogram, 2 kilogramy jakiś czas temu, no to bardzo zyskał pallad na wartości, jest droższy od złota i o tym porozmawiamy po 7.40. Spróbujemy też zrobić pierścionek z palladu. Da się, nie da, zobaczymy jak będzie. Doktor Tomasz Kwadrans po 7.00. A wie pan, że można zrobić piękny eksperyment w domu, wstać do zamrażalnika, poczekać chwilę, aż się zamrozi i tą tubkę rozciąć i wtedy się to widzi. Tak, wtedy to można zobaczyć, tylko pytanie, co można zobaczyć? To proszę posłuchać. Kwadrans po 7.00, pytanie z kosmosu, dr Tomasz Rożek. Przed 7.00 urywki z kalendarza. Pozdrawiamy wszystkich jubilatów i solenizantów, a do życzeń dołączamy piosenkę. To tak tylko na zachętę teraz. A dlaczego akurat ten utwór? A proszę posłuchać, przed 7.00 Krzysztof Szub zna wszystko, państwu odpowie. Odpowie i opowie. Przed 9.00 cudze chwalicie. Dziś będziemy w ciekawym miejscu. Trzeba też powiedzieć, że Skierniewice swego czasu bywały stolicą kraju. A proszę, kto z państwa o tym wiedział? Skierniewice dziś tam się wybierzemy. Przed 9.00 cudze chwalicie. Zapraszamy do słuchania. To tylko tak w skrócie i tak tylko na zachętę. Dużo więcej się wydarzy. Aha, no jeszcze czekamy na sygnały, jak tam wczoraj było na Rammsteinie. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich? Znosisz mi do domu strachy, cudzy lament. ci ściskasz w dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję i lgnę. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję. Koncert Rammstein w Chorzowie nie do opisania słowami. Pozdrawia pan Wojtek z Białej Strzały już w trasie do Zakopanego po próbki do laboratorium, czyli w pracy. Koncert, jak słyszę, udany. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po szóstej, teraz nie o koncercie. Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie o możliwości wystąpienia w połowie sierpnia tak zwanej niżówki hydrogeologicznej. Oznacza to, że niskie stany wód podziemnych mogą powodować niedobory wody w indywidualnych gospodarstwach. Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zauważa, że do absolutnego minimum poziomu Wisły brakuje zaledwie 14 cm. Susza daje się we znaki także ogrodnikom. Woda już słabo leci, bo mam studnię wierconą, ale złe ciśnienie, bo jest za mało wody gruntowej. Czyli w każdej chwili może się źródło wyczerpać? Może całkiem nie, ale jest złe ciśnienie i nie można podlewać. Od drugiej połowy czerwca aż do dziś obserwujemy spadek wartości wskaźnika wilgotności z gleby, czyli krótko mówiąc gleba wysycha. Dyżurny hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz. Zasoby wodne nie są w żaden sposób odnawiane, ponieważ mieliśmy do czynienia jedynie z przelotnymi opadami deszczu o charakterze miejscowym. Czyli tak naprawdę najlepiej, żeby po prostu padało nie mocno, ale długo. Na jakąkolwiek poprawę warunków potrzebne jest co najmniej kilkanaście dni właśnie umiarkowanego opadu o takim charakterze ciągłym. Tam, gdzie teraz na Wiśle jest 40, powiedzmy, 1 centymetrów, to jeszcze w maju było 6-7 metrów. Ta woda nam ucieka do Bałtyku, nie zdążymy jej złapać, żeby mieć na ciężkie chwile. Polska jest krajem, który się ostatnio dynamicznie rozwija. Powstało dużo autostrad, osiedli, chodników, szos. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. To wszystko powoduje utratę retencji glebowej, czyli ta woda zamiast nam wsiąkać do gleby, szybko nam ucieka do kanalizacji, potem do rzeki, tymi rzekami ucieka do morza. Mamy bardzo mało zbiorników retencyjnych. Zatrzymujemy około 6% tej wody średnio, która nam odpływa do morza. Natomiast my powinniśmy tej wody zatrzymywać co najmniej 15-16% i to jest głównie nasz cel. Ja przyjechałam z Ukrainy na studię. To widzi pani, jak ta Wisła wygląda. No i co? Niedobrze. Niedobrze? Niedobrze. Tak? Bardzo. Mniej. Na początku lata Wisła była wyżej niż teraz. W Ukrainie nasza rzeka Dnipro lepiej wygląda niż Wisła, naprawdę. A jaka to rzeka na Ukrainie? Dnipro, tak. Po polsku Dniepr? Może być Dniepr. Byłem ostatnio na Ukrainie. Było akurat święto Dniepru w Kijowie. Dniepr został skaskadyzowany. Nie ma problemu z wodą. To jest sposób. Oni po prostu tę wodę zatrzymują, ba, wykorzystują też na cele energetyczne. Tam są bardzo duże elektrownie wodne, więc to jest sposób zagospodarowania również tej wody. Jesteśmy teraz na statku i widzimy troszeczkę wyżej te zamoczone miejsca. To zamoczone wyżej miejsce to jest falowanie, kiedy przepłyną motorówki. Maciej Pyrkowski, Bosman. Fala, która to zamoczy, to zostawia ślad. Czyli to nas nie interesuje? Nie, to nas nie, bo to jest naturalne. Pamięta pan sierpień 15 rok? Tak, najniższy stan to było 28 cm na wodowskazie. Skoro pan tu się opiekuje tym stateczkiem, czy to wam jakoś zagrażało? Gdyby w tej chwili spadła woda jeszcze o jakieś 10-15 cm, niestety musielibyśmy zamknąć obiekt ze względu na to, że już w tej chwili drogi. Częściowo stoimy na dnie. W momencie, kiedy woda opadnie, będzie duży przechył na tyle, że nie będzie możliwości funkcjonowania. Jak jest niski poziom rzek, czy może tak być, że nurt rzeki się zatrzyma? Tak zupełnie to nie. Po prostu ciurka taki strumyczek po samym dnie koryta. Będziemy budować przede wszystkim zbiorniki retencyjne, które z jednej strony zabezpieczają, gromadzą wodę, która nam bezpowrotnie ucieka do morza, a z drugiej strony też są w stanie zabezpieczyć falę powodziową. Ale zanim ten program zostanie uruchomiony, to co my mamy robić na dziś? Dbać o to, żeby nam krany nie przeciekały. Trzeba korzystać z urządzeń elektrycznych, takich jak zmywarki. Musimy na naszych działkach łapać wodę deszczową i wykorzystywać do podlewania. Katastrofa w tej chwili. Susza, o, pani tak widzi, jak to wygląda nędznie. I to jest nad Wisłą. I tak to właśnie wygląda stan wód w polskich rzekach. Sprawdzała nasza reporterka Ewa Dudzińska. Kto z państwa łapie deszczówkę, żeby podlewać ogród? 2, 2 i 7 trójek. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Ostatni rok z ust spróbuję wyjść. Świat za oknem szary i zły, nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko kac, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć, szampana pić. Trzymam dziś, może jakaś myśl doda mi sił. Znajdę powód, by dalej żyć. Najbardziej rano naiwnych marzeń brak. Ania, bawię się świetnie. To trójka, 6:30 minęła. Pora więc na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Nowa szefowa Komisji Europejskiej dziś z wizytą w Warszawie. Przed południem spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Mowa będzie o podziale TEK w nowej komisji. Będzie to druga wizyta Ursuli von der Leyen po wtorkowej w Paryżu. To dobry gest, mówił w Trójce rzecznik rządu Piotr Müller. My nie skupiamy się na gestach, lecz na efektach polityki, ale faktem jest, że Ursula von der Leyen zdaje sobie z tego sprawę, że bez poparcia Polski, bez poparcia również premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu Rady Europejskiej dzisiaj przewodniczącą by nie była. Piotr Müller podkreślił, że Polsce zależy na tekach gospodarczych. Obszary, które nas interesują, to unijny budżet, energetyka, rolnictwo i konkurencyjność. W aptekach są dostępne zamienniki brakujących leków, zapewnia minister zdrowia. Może jednak zdarzyć się, że brakuje niektórych dawek produktów konkretnych firm, zastrzegł Łukasz Szumowski. Firmy czasami produkują dawki, które są trudno zamienne. Tak jak normalnie mamy 50, 100, 500 mg czy mikrogramów, to są takie specyficzne produkty, na przykład 110 albo 80 kilka. Tych akurat może zabraknąć, wtedy trzeba zamienić na inne dawkowanie. Minister dodał, że w resorcie zdrowia cały czas pracuje zespół do spraw dostępności leków. Przeszukania w mieszkaniach kilku opozycyjnych liderów w Moskwie. Chodzi m.in. o byłego deputowanego Dumy Dmitrija Gudkowa, szefa Fundacji Walki z Korupcją Iwana Żdanowa oraz Aleksandra Sołowiowa. W ubiegłym tygodniu Komisja Wyborcza odmówiła im zarejestrowania w roli kandydatów w zbliżających się wyborach do Rady Miasta. Od tego momentu w stolicy Rosji przed siedzibami komisji oraz merostwa odbywają się protesty opozycjonistów. Najbliższy został zapowiedziany na sobotę. To był serwis Trójki. Na zachodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, może okresami duże. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, początkowo na wschodzie także silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 20 stopni na wschodnim wybrzeżu, a także nad Zalewem Wiślanym. W centrum kraju od 27 do 28, najcieplej na zachodzie 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 400 zł. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. Więcej o badaniu na iladian.pl. Wyrób medyczny. Mała kawa. Lub duża kawa. Aromatyczny zapach. I aksamitny smak. Najlepsza mieszanka ziaren. Oraz unikalna receptura. Na dobrą drogę. I przyjemny powrót. W Kafe Punkt na stacji Lotos. Naj z każdej strony. Najlepsza kawa w Kafe Punkt na stacji Lotos. Teraz w nowych pojemnościach. 440 i 220 ml. Lotos. Naj nie bierze się znikąd. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pytałem, kto łapie deszczówkę do podlewania ogrodu i dwie osoby szybciutko napisały, żeby ją złapać, to ona najpierw musi spaść. To jest ten problem. Ranek Małpa, polskieradio.pl. No i pytałem także o koncert. Wracam właśnie z koncertu. W porównaniu z zeszłorocznym koncertem Rolling Stonesów na Narodowym, no to był koncercik. A wracamy z Chorzowa do Suwałk i oczywiście całą redakcję Trójki. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. 227 Trójek, tu jeszcze słuchacz, pan Paweł podpowiada, że na koncercie chyba nie było gastronomii, bo na stacji benzynowej za Krakowem w kierunku Tarnowa spotkałem liczne grono fanów powracających, którzy wykupili wszystkie hot dogi i zapiekanki, a może było tak energetycznie. No tak to jest, jak się człowiek wyhasa na koncercie, to potem skłodnieje i zjeść trzeba. Za 25 minut będzie siódma. Tak, mogę porozmawiać z tobą czasem znajdujesz dla mnie

George Harrison o poranku za 14... Nie, to w drugą stronę. Za 16,5 minuty siódma. Czyli prasa. Adresy akcjonariuszy dla wszystkich. Czytamy na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Posiadacz choćby jednej akcji będzie mógł poznać imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania tysięcy osób, a następnie bez trudu je przetwarzać, na przykład w celach marketingowych. Taki skutek będzie miała uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Cel słuszny. Walka z przestępczością gospodarczą poprzez zwiększenie jawności akcjonariatu, wykonanie zdaniem prawników Biura Analiz Sejmowych, a także inwestorów indywidualnych, wyjątkowo kiepskie. To duży artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Na tej pierwszej stronie także zdjęcie i premiera Mateusza Morawieckiego i Ursuli von der Leyen. Dziś nad Wisłą kolejna runda gry o komisarza. O tym pisze Dziennik Gazeta Prawna. O tym także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Nowe otwarcie z Unią to ze znakiem zapytania taki tytuł. Polski rząd liczy, że w trzech kluczowych punktach, które poróżniły nasz kraj z Brukselą, praworządność, migracji i klimacie, jest możliwy kompromis z Ursulą von der Leyen. To duży artykuł na ten temat. Niżej troszkę mniejszy. Minister: są leki w aptekach, pacjenci: to nieprawda. Chorzy wciąż nie mogą dostać leków, które według resortu zdrowia trafiły już do hurtowni i aptek. Winą za to obarczają farmaceutów. Tak zaczyna się ten artykuł. Obok także krótka notka o tym, że Polak bogatszy i kupuje droższy smartfon. O 14,5% urosła w ciągu 2 lat kwota, którą przeznaczamy na zakup smartfona. Tak to wygląda. To Rzeczpospolita, pierwsza strona naszego dziennika, groźna furtka. Ministerstwo Edukacji ogłasza konkurs na przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie duży tytuł i duże zdjęcie, a ten tytuł brzmi: wyreżyserowana operacja Białystok. Pierwsza strona Gazety Wyborczej: 500 plus dla niepełnosprawnych. Sejm dał, spis odbierze. Setki tysięcy niepełnosprawnych krótko cieszyły się z rychłego powiększenia budżetów domowych. PiS nagle zwołał posiedzenie Sejmu, by odkręcić korzystne dla nich zmiany. Taka informacja na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeszcze przegląd sportowy. Pucharowe szanse. Piast, Legia i Lechia grają pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Tak to dzisiaj będzie, jak to będzie wyglądało. Także polecamy serwis sportowy. Za 13. No prawie 7. Chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh, she says he wants me. Oh, la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Oh, I go to church. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Oh, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. Oh, I. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away. Decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me. She says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you. And heavy on my heart, but I don't leave. I gave you. some things I guess I just don't see. She says he wants me. Louis Berry, O poranku. Mówiliśmy o tym, że bardzo niski stan wód mamy i ostrzeżenia także w tej sprawie zostały wystosowane. Pani Beata z Malborka napisała, że celebrujemy z mężem każdy deszcz i łapiemy deszczówkę na wszystkie możliwe sposoby. Chyba mam to po tatusiu. 71335. Chciałem powiedzieć, że u nas już jest 19, jadę do pracy, piękne słońce, zapowiada się ładny dzionek, a co do łapania wody, to taka była, nie wiem, 2 tygodnie temu nagle pompa u nas. Ja sobie tak nałapałem do garażu, że to teraz nie mogę osuszyć. Także pozdrawiam i tak lepiej nie łapać wody. Nie, tak to nie, tak to nie polecamy. Urywki z kalendarza. Nie mogę się dzisiaj dogadać z panem zegarkiem, ale w tej chwili za 10:07. To pewne. Krzysztof Szubzda. 25 lipca to bardzo ważny dzień w moim prywatnym kalendarzu, bo mam wtedy imieniny. Święty Krzysztof, patron kierowców, jest bardzo znanym świętym, aczkolwiek nikt nie zna daty jego kanonizacji, ani beatyfikacji, ani nawet urodzenia. Bo powiedzmy sobie szczerze, są poważne wątpliwości, czy na pewno istniał. Co mnie nawet trochę cieszy, bo dzięki temu mam ciągle szansę, żeby być pierwszym historycznie potwierdzonym świętym Krzysztofem. Wiem, że ja i świętość to może brzmieć trochę niewiarygodnie, ale równie niewiarygodnie brzmi na przykład fakt, że Polska ma swoją agencję NASA. A ma. Nazywa się Polska Agencja Kosmiczna i właśnie dziś obchodzi swoje 5. urodziny. Nie wiem czemu właśnie dziś, być może święty Krzysztof patronuje również kierowcom kosmicznym. Oprócz świętego Krzysztofa mamy też dziś wspomnienia świętego Jakuba i świętego Kukufasa. Pierwszy patronuje woskownikom, kapelusznikom oraz sporej części nieletnich Polaków, bo między 2000 rokiem a rokiem 2015 Jakub był najczęściej nadawanym u nas imieniem męskim. Kukufasów mamy nieco mniej, a sam święty Kukufas patronuje garbatym i złodziejaszkom. Żeby była jasność, nie złodziejom, ci nie mają patrona, tylko złodziejaszkom. Razem z Jakubami i Kukufasami czekam więc na państwa życzenia imieninowe, a pan Krzysztof Sobieski, bramkarz reprezentacji polskiej z lat 70., czeka dziś na życzenia imieninowe i urodzinowe. W pierwszym odruchu można by pomyśleć, że pan Krzysztof Sobieski to jakiś bliżej nieznany syn króla Jana. A tu zaskoczenie, pierworodny króla Sobieskiego miał na imię Jakub, a więc też przyjmował był życzenia właśnie dziś, no ale już nie przyjmuje. Podobnie jak Kazimierz Odnowiciel, który urodził się 25 lipca 1003 lata temu, oraz Władysław Warneńczyk, który wstąpił na tron przed 585 laty, też w imieniny Krzysztofa i też nie przyjmuje już jubileuszowych serdeczności z okazji rocznicy koronacji. Pan Krzysztof Sobieski miał trochę pecha, bo był zmiennikiem legendarnego Jana Tomaszewskiego, więc pamiętają go głównie znawcy tematu i komentatorzy sportowi, tacy jak na przykład redaktor Rafał Patyra, ale nie będziemy mu dzisiaj zawracali głowy, bo pan Rafał kończy dziś 45 lat. Pozdrawiamy zatem wszystkich jubilatów i solenizantów, a do życzeń dołączamy piosenkę. Wybrałem ten kawałek, bo dokładnie 12 lat temu odbył się koncert Rolling Stonesów w Polsce na warszawskim Służewcu. A, jeszcze jeden powód. Mick Jagger ma jutro urodziny. 76. A pani Krystyna Loska już dziś 82. I can't get no. Krzysztof Szubza, bardzo dziękujemy także za piosenkę Stąsi, no bo mamy rocznicę koncertu na Służewcu, prawda? 227 trójek. Pojawił się w telefonie słuchaczki taki wątek i Stąsów, i Rammstein, porównanie koncertów. Przepraszam, a takie docinki słuchacz, że to był koncercik w stosunku do Stąsów, uważam za niestosowne, bowiem Rammstein gra zaledwie 25 lat, a Stąsi 50, więc Rammstein właściwie dopiero się rozkręca. Najlepsze koncerty pewnie będą dawać za 25 lat. Takie, że no, powiedzmy sobie szczerze, że gacie spadną i wtedy może się wybiorę. Oj, bardzo dziękujemy. Posłuchajmy sobie tej grupy, która się dopiero rozkręca. Zapraszamy do reklamy. Sprawdzone wakacje tylko z Volvo. Skorzystaj z oferty serwisowej za jedyne 99 zł. Podczas przeglądu sprawdzimy 15 kluczowych punktów przed podróżą w Twoim Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Na jedzenie, gdy masz chęć, to na Orlen skręć. W wakacyjnej podróży jedzenie w Stop Cafe na Orlenie. Burger z frytkami, kurczak z kaszą czy makaron zapiekany. Wybierz dania z oferty gastronomicznej za minimum 29 zł i odbierz zdrabkę. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Oferta dostępna na wybranych